boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. E vamos, pois, como cada xoves, que este é o programa Galegos Novais, e vamos a intentar, pois, facer este segundo programa en lingua galega e falar de cultura galega, sobre todo de cultura e música. Música da nosa terra. Vamos a presentarlles pois os compoñentes. Temos que desculpar hoxe ao noso compañeiro Xulio, que non pode estar aquí connosco. Así que vamos a presentarlles pois este o equipo que hoxe o compoñen. Alinas Vierdesón, Damián, moi boas tardes. E este que lles fala, Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos por aquí xa anotadiños. O noso blog é galegosnovais.blogspot.com. O correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos, por si queren vostedes chamar, pois son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, señoras e señores, para encetar este programa, pois que mellor que encetalo con música, e vamos con... pois con un grupo que se titula Cantares de Brión, e van pois a deleitarnos con unha peza que dice: eu non sei que me das ou que me deches. Pois moi ben, señoras e señores, é que seguimos no programa Galegos Novais. E hoxe vai ser un programa coido que de luxo, porque temos pois por aí xa preparada pois unha gran cantante, sobre todo pois cantando fados e cantando en galego. E acaba de presentar pois o seu último disco que se titula Soños Cumpridos. Vamos a escuitar, como non, a María do Ceu, pero vamos a escuitarla con este último disco. Recuerdos son las velas contra el viento, las manos engarzadas en un bies, nuestras miradas acantiladas, faros cegados. Pois vamos ca primeira comunicación, que é un placer, como non, para todos nós ter aquí no programa Galegos Novais a María do Ceu, que non é a primeira vez que xa está a María do Ceu aquí connosco. Así que vamos darlles boas tardes. Moi boas tardes, María do Ceu. Hola, boa tarde, como estades? Pois, ao final, que pasou? Non chegaron as cancións? Non chegaron. Pois, increíble, porque aquí están como enviadas, sí. Concretamente están enviadas 7 cancións. Sí. Non entendo. Sí. Bueno, isto da tecnoloxía, pois pues, a veces ocorre un... Vaya, cuánto sinto, sí. Bueno. E en el Spotify, pois pues, tampouco está o último disco. No, tampouco. Ainda non está, non. Ainda non está, verdad? No. Bueno, pero xa temos aquí información sobre... Bueno. Un do presentaxe, que o presentaxe pois no Liceu de Ourense, sí. Que foi o día 8. O día 9, non? Sí, o día 9, sí. Sí, bueno, cando fixeron a isto é o día 8. Sí. Pois o día 9 que presentaxes ali no Liceu. Sí, Liceu. Ademais, moi ben acompañada. Sí, moi ben. Bueno, eu se queres que fale un poquiño do traballo. Pois sí. Mira, este é un disco libro de un tamaño A4. Uh-huh. Bueno, porque hoxe en día, para distinguir un pouco de que, bueno, de que faga que apetezca comprar este doce, este pasteliño. É máis que pasteliño, porque estou escutando e non vexas. Sí, ten un envoltorio maravilloso por fora e por dentro ainda é máis bonito, uh-huh. Todavía, non? Entón, claro, para que apetezca, o público tens que lle dar algo así, porque se lle das o típico CD normal de plástico, uh-huh. Pois eso non... Sí, ademais, para... eu xa non fago dese tipo de discos, uh-huh. Gracias a Deus xa teño que ter unha calidade, uh-huh. E teño que ir adiante con esa calidade, como fun fai, pois, entre 8 e 9 discos para aquí, que fun, uh-huh. Mellorando no diseño, mellorando en todo. Entón, pois... Pois nada, dicirche que son 14 cancións, uh-huh. 14 cancións que van en lingua española, o sea, en castelán, sí. E en galego. Muy bien, non vai nada en lingua portuguesa, xa que este era un disco, este Soños Cumpridos, o título ven porque bueno, eran cancións que eu tiña aí agochadas, uh-huh. Dende facía moito tempo, algunhas de un ano, outras de 5 anos, outras de 10, que nós, tanto o letrista Armando González como, uh-huh. eu, cando nos xuntamos, que somos grandes amigos, Entón, bueno, destas cousas que, oye, quedamos na miña casa, quedamos na túa, el trae unha letra, nos acollemos a guitarra, o meu home e eu, e xa nos poñemos a facer a música, e despois surxe o que é, pois, estas maravillosas cancións, estes ramilletes, non? Despois, pa poñerlle unha guinda ao pastel, a este pastel tan rico, pois quisen musicar dous poemas de Eduardo Blanco Amor, porque eu descubrín a Eduardo Blanco Amor hai moito tempo, nun disco que gravara eu que se chamaba O Rescate da Alma, e ali xa metí unha canción deste home, pero quedei enamorada dele, sempre prometéndome a min mesma, unha por ser dourense e outra porque a mí me transmite este poeta, non? Entón xa me prometí a min mesma que algún día teria que gravar algún tema máis, e dixen, home, pois mira, a oportunidade é agora. Entón, bueno, pois é unha canción que se chama A Voz, e outra canción que se chama Raíz. E as dúas cancións son de desamor. A mitad dos poemas que de Eduardo Blanco Amor son poemas de moita tristura, e estes son pois poemas de bueno, de amores frustrados, non? Sí. O disco, este disco meu abre unha canción que se chama Años Después, en lingua española, sí. E este Años Después formou parte conxuntamente con outra que vai no disco que se chama Tras los Cristales, formou parte de unha película para que eu fixen a banda sonora que se chamaba tamén Años Después, que é unha película galego-mexicana ou mexicano-galaica que se gravou entre México, DF e aquí Ourense, concretamente Celanova, basada na guerra, na guerra de cando foi a guerra aquí de España. Sí. Bueno, pois xa vos podedes imaginar, pois o que trata é o de sempre, unha persoa que emigra e que despois volve ás súas raíces anos máis tarde, non a mesma persoa, pero si sí en forma dun neto. Bueno, está é moi bonita a película. E durante toda a película escoítase estas dúas cancións. E logo pecha años despois esta balada pecha a película. Ostra. Tamén decidí meter neste disco unha canción a Ribeira Sacra. Unha porque eu vivo pertiño da Ribeira Sacra. Sí, sí, que parece que é unha nana a Ribeira Sacra. É unha nana, efectivamente. É unha nana porque a Ribeira Sacra, os viños e a Ribeira Sacra en xeral merecían unha nana, un agarimo, ese río, ese sil que está aí. Pois, que baixa caladiño, ondulando, claro, ondulando a ese valle tan bonito como é o da Ribeira Sacra. Desde logo. Donde tanta dificultade teñen para vendimiar, porque como sabes, todos os viños están en ladeira. Eu nun principio esta canción fixera para noso gran amigo que sei que tamén coñeces, que é Manolo Valdés. Ah, eu sí. Fixera con todo cariño para él, para a súa bodega, para él, pero lóxicamente lle dixen Manolo, o día que esa canción a saque, teño que lle sacar o nome, lóxicamente, da bodega do viño, porque ten que ser en xeral para todos os viños, en xeral para toda a Ribeira Sacra. Claro. Porque merece a pena ser agradecidos e ser non sei, non ser, que non querer ter un todo para un, non? Exactamente, o sea, hai que repartir un pouquinho. É repartir e dar, e esta canción é regalada para todos esos viños da Ribeira Sacra. Despois, uns boleros destes, Te pedí el corazón, Tu cuerpo bolero, son boleros que a mí apetecíame cantar moito este xénero de música, porque sempre en algún concerto en directo eu solo suelo cantar alguna, non? Apetecíame un montón, entón, bueno, pois con letras, xa digo, de Armando, porque todas as letras son de Armando González, todas as músicas son de María Doceo, de Armando, excepto esas dúas de Blanco Amor, pero eu, sin embargo, si fixen as músicas todas, fixen todos os arranxos das músicas, fixen en xeral, fixen todo. Logo vai unha delicia dunha canción titulada Volvoreta en remanso, que é unha canción que fala de dúas persoas que se van a casar. Eu sempre lle chamo canción de boda. Sí. No seu día o letrista fixoa para que eu lle cantase a meu fillo cuando se casou. A mi casáronseme xa os dous fillos, pero deles o pequeno, pois tuve que lle cantar unha na ceremonia, imagínate, madriña e cantar. Hombre, entón, que mellor, bueno, pues que mellor que súa nai. Sí, pois cantei esta volvoreta en remanso, e como ainda non a tiña gravado, pois mira, dixen nada, pois vai neste disco. E logo hai un tema que se chama Castelao, sí, que o letrista fai unha alusión a todos os libros, os, uh-huh, os poemas que, uh-huh, que Castelao no seu día fixo, uh-huh, e que vai formar parte esta canción de unha película que se está a gravar agora mesmo en Pontevedra, que se chama Castelao vive en Pontevedra, sí, do cineasta Miguel López. Uh-huh. Entón, esta canción formará parte tamén da banda sonora en algún momentiño, pois e estarei eu cantando unha ráfaga de moi poucos segundos, pero suficientes para que vaya aí esa para que vaya a túa pegada aí tamén. Claro, esa pegada irá aí tamén. Uh-huh. E despois, bueno, outros dos boleros, Sin llanto e sin pena, uh-huh, e Tras los cristales. Este Sin llanto e sin pena eu especialmente gosto moito dela porque é unha canción que dice: cuando muera yo quisiera que mi cuerpo entero ardiera, uh-huh, y que de mí quedasen solo cenizas de huesos, uh-huh, que por los aires volasen, que por los aires volasen. Cuando muera yo quisiera que mi polvo lo esparciera quien me robó el corazón, y que sin llanto y que sin mella y que sin luto y que sin pena por mi tierra lo esparciera, uh-huh, por mi tierra se expandiera. No me digas que no es una delicia de poema. Hombre, esto es digno de Loubanza. Sí, sí, señor. Es súper bonito. Además, es una, aparte de cantante, una gran poeta. Los poemas, como dicen, no son meus porque son de este hombre, de Armando González, que sí, es un poeta maravilloso, escritor de aquí de Ourense, da cidade de Ourense, mm, grande amigo, un excelente médico, porque ele non solo, a máis gusta lle moi tamén moito cantar, toca guitarra, mm, pero o oficio oficialmente de él a medicina, que é un neumólogo, sí, extraordinario, mm, maravilloso, pero nos seus ratos libres pois gusta lle compor, gusta lle escribir, entón pois escribe estas maravillosas letras. Hombre, este... E despois, bueno, no seu día, que unha persoa que seguro que coñeces e admiras, igual que él está enamorado de todos os galegos, e como non, dos galegos de Cataluña e en xeral dos cataláns, que Rubén Ríos. Ostras, hombre. Rubén Ríos, claro, no seu día tamén eu lle preparei un himno a Ríos, uh-huh, o cinema Ríos, o que el fai a ese Festival das Artes Escénicas que fai en Ríos, uh-huh, e lle fixen unha canción para el. Nunca se tiña, bueno, eu cantara ali en directo, pero nunca tiñamos metido nun CD. Bueno, mira por donde viu a luz esta grande canción, que ademais é super fermosa de bonita. Despois temos o Caldo de Mourente, e aquí sí que vas me permitir, porque aquí sí que tirei, como digo outro, tirei a casa pola ventana. Eu de repente, fíxate, me metín a facer un paso doble, o sea, impresionante. Xa teña feito tangos, porque sí, o fixeran nun disco de Celanova, de que se chama No Bico un Cantar, uh-huh, que o canto os poetas de Celanova, e ali xa cantei un tango, tamén uh-huh, escrito a letra por este home, por Armando. É como, sabes, baladas, boleros, ostras, fados, pero nunca me atreverá con un paso doble. Sí. Entón, cando hai como 3 anos, eu vin o pregón en Mourente. Mourente é unha localidade que está, está en Pontevedra. Uh-huh. Fan todos os anos unha festa que se chama o Caldo de Mourente. Ostras, sí, exactamente, sí. Coñeces, non? Sí, sí. Pois este caldo é feito por unhas mulleres, por uns veciños que están toda a noite cociñando, sí, donde cocen as carnes todas, os chourizos, sí, sí, os grelos, bueno, todo. E no outro día, ese caldo que é maravilloso, que é como unha pócima de Asterix e Obelix, non? Que nos dan a todos unha forza tremenda. Pois aparte deso, todo esa carne coa que se uh-huh, cociñou, pois a eso todos os veciños invítannos a comer e a probar ese gran caldo maravilloso. Bueno, pois, eu, como digo, dera hai 3 anos o pregón. Despois, o ano seguinte, a min puxeron unha plaquiña. Logo, o siguiente ano, que foi o pasado, me puxeron a meu home a min a capa de caldófila. Ostras. Entón, eu dixen, bueno, isto de alguna maneira teño que corresponder a estes grandes amigos, é a mellor maneira de corresponder a facerlle unha canción. Claro. Entón fixeille unha canción que se chama, pois eso, Caldo de Mourente, donde vai ser unha revolución, porque imagínate un caldo que desta categoría, que é sabrosísimo, hombre, que xa ten... que se pode cortar con coitelo. Sí, xa ten o seu himno, o sea, a súa canción. Ostras. E igual sucede a canción que pecha o disco, que é o himno o Couto Misto. Sí, señor. Que, bueno, isa é preciosa. Me imagino que xa moitos de vos sabedes o que é o Couto Misto. Sí, sí, sí, sí. Que é esa localidade que está aquí moi pertiño de Ourense. Sí, ademais coñecémolo moito porque delí pretiño é o noso amigo e compañeiro Xosé Lamela. A ver, claro, claro que sí. Bueno, pois ali sabes que hai moitos anos, moitísimos anos, pois así como 200 ou así, o mellor, pois ali había pois aqueles cuatro povos, dous sí. de Portugal e dous de España, que se en 35 metros cuadrados ali había unha, bueno, que tedes vos aí pertiño de Barcelona, que donde sí. non pagas impostos. Exactamente, como é Andorra. Andorra, eso é, unha Andorra, pero en Galicia. Exactamente, será Andorra galega. Claro, que era algo pois que moita xente disfrutaba porque non tiñas que facer o servicio militar se non querías. Se facías algo, pois os xuíces xulgabante alí. Sí. Entón, bueno, a min tamén hai uns anos me deron a chave da arca e o mando de xuíz. Sí. Honorífico. Sí. Entón, bueno, eu prometínlles un himno, no ano seguinte lle levei este himno e non se fala de outra cousa desde entonces, porque sí, a verdade sí. é que hai moitas localidades de España que xa querrían ter un himno tan maravilloso como este, a verdade que sí. Escoita. Gosto de ir ben equipada, do recalloso investidor, na bolsa das miñas grazas. Ao dispor minha dianteira e se afana e sobe dança o valor em proporção de... A meniña das calças pardas, sí. Pues ese é outro tema que tamén da autoría de Armando, a letra, sabes? Ostras. É que este... bueno, eu estuve onte, por exemplo, pois, como contaba contigo e tal, estuve mirando música, escoitando, sí. poñendo audio, en fin, mirando outras cousas, e a vez, pois, escoitando a túa música, digo, madre mía, esta muller, que voz, que voz ten esta muller. Porque eu digo, creo na música como a alma, que como unha oración da alma do mundo. Claro. E isto é, dixéramos, é o que nos sale da alma. Sí. Como un poeta que lle sale escribir. Claro. E sabe buscar. Pois tú soupeche buscar moi ben esa oración da alma. Que bonito. Oye, pois moitas gracias. Pero é certo, é o que ti dís. Cando... O importante xa non é a voz, xa non é dicir, teño unha voz que fai estas subidas, estas baixadas, que fai non sei quantas octavas, xa todo eso non vale para nada se non eres capaz de transmitir. Se non eres capaz de chegar ao corazón do outro e que se lle poña a pel de galiña cando te escoite cantar ou que lle saia unha bágoa cando te escoita cantar. Sí, entón, desde logo. E iso creo que hai que nacer. Transmitir é algo tan difícil que non se aprende. Non. Tens que nacer, tens que ter un alma especial, porque hai moita xente moi boa aí a cantar e non son capaces de chegar ao corazón. Sí, desde logo. Pero non é por facer pelota ni nada, pero ti chegas á alma, ti chegas adentro. Bueno, pues gracias, a verdade é que eso é o que intentamos, é o que intento desde que comecei nesto, despois está o público que ten que dicir se así é ou como tú e agora sí. que estás dicindo, e eu agradezco moito todo eso. Hombre, ademais neste disco tú veches pois moi ben acompañada. Sí, eu iba a falar agora dos colaboradores. Mira, sí. este disco, o prólogo xa entra pola porta grande o disco porque é un prólogo de Atón Reixa. Sí. E eso é magistral. Sí, o que sí, este sí, home sí. dice. Como cineasta. Claro. En fin, que magistral este home. Claro, cantor, compositor, productor, de todo. O sea, é unha persoa magnífica. Despois... Bueno, xa como falei antes de Armando González, que sí. é o autor de todas as letras. Logo, tiven a grande sorte, xa que teño unha amizade persoal. Sí. E ademais, un compromiso de tamén de facer un disco Lilleu, que é o poeta e escritor Luis González Tosar. Exactamente, sí. Que fai un... fai un bueno, chámalle cantor de vida, a Eduardo Blanco Amor, no, que sí. fai un relato él sobre Blanco Amor. Sí, e encima que nos cedeu unha foto preciosa, inédita, donde está él noviño con Blanco Amor. Sí, bien eu esa foto, sí. Sí. Después, oye, mira, perdona un segundiño, que te vais a saudar unha persoa que ti coñeces e él te coñece tamén moi ben. A ver. Hola. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes, Xulio. Hola. Aquí te xa María do Ceu. Hola. Tes unha grande convidada, unha convidada de honra para nós, non? Hombre, este é unha honra, tela aquí, tela aquí. Sí. Que pues, tal, Xulio, como vas? Hai que lle agradecer. Hombre, pois, agora mesmo estou disfrutando un poquinho de cura de estrés que lle chaman porque deronme permiso para vir aquí a Ibiza durante uns cuantos días e... E digo, bueno, pois, aproveitalo. Que privilexio, oiche. Se tes bueno. un tempo por aí, porque aquí direiche que é terrible. Se queremos sair de casa, vamos ter que sair en barca. Sí, do que sí. chove. Mira, nos no xardín xa non necesitamos máis piscina, pois xa hai unha. Sí. Natural, sí. Destas xa... piscinas, sabes, da chuvia, do barro, sí. de... Buah, que horror. Era algo de frío tamén, non? Frío, humidade, oi, un tempo asqueroso. Sais da casa... Ao mellor un día, está un día buísimo, pero estás acercándote a Ourense, está todo... Bueno, pero ti andas ao colleito, porque eu escoitei, soupen, hai un momentiño de que, bueno, unhas horas, por así decirlo, esta fin de semana, unha presentación por todo o alto dun traballo fora de serie, non? Sí, bueno, e ali estaba todo Ourense. Sí, desde logo. Di que o Liceo tampouco non é un sitio aí grande, non? Pero... impresionante, de feito a mí. No Liceo, non? O xerente do Liceo díxome, bueno, xa podes estar contenta porque un cheo destes nunca houbo. Houbo casi este cheo cando JJ Ramírez veu a presentar aquí un traballo, non sei, un libro, non sei, unha charla. E tuvemos un cheo, pero nunca comparado a como está hoxe o Liceo. A verdade é que foi impresionante. Sí. E ademais foi unha presentación moi, como digo eu, o uso, porque foi unha presentación... donde todos os colaboradores falaron o tempo que quixeron, falando deste traballo, de como viron eles e tal. E despois rematamos cantando eu tres cancións e rematouse así unha oriña maravilloso. Vaya. Escoito unha voz por aí de fondo. Sí, bueno, que están en ruta e entonces estáñes enseñando a paisaxe. Oye, Xulio, vete a Ibiza que hai outro compañeiro aquí de Radio San Boi que está aí por Ibiza, eh? Vaya, pois... Ou estou en Tenerife, perdón, en Tenerife. Ah, bueno, outra illa diferente, non? Si, unha illa diferente. O señor sí. que fai o programa de toros. Ah, moi ben. Bueno, pois hai que aproveitar tamén para felicitalo, porque aproveitar estes momentos para eso, desestresarse de... Sí, desde logo. Das festas do Nadal, unha cousa bastante sí. cómoda. Bueno, pero hai que volver con María. Con María do Ceo, que é homenaxeada por parte nosa, hoxe, porque en realidad... Hombre... Hai que conseguir ese disco, eh? Sí, xa os lo vou enviar. O que pasa é que tiñamos tanta presa, un pensa que por MP3 en un audio, que o teria de xa aí, pero sí, bueno, xa vexo que non. Sí, intentámoslo de buscarlo, de recibirlo, e intento enviarlo, en fin. Sí. Pero bueno, vamos telo aquí. Sí, claro que sí. Claro, pero sí, a súa voz nos facemos la pública moitas veces, eh? Home, eu desde logo, eu son un que me perdoe o seu marido, pero son un enamorado da voz de María. Sí, hombre, oite, claro. O meu marido non che ten neses problemas porque son moitas as persoas que te queren. Que por suerte están enamoradas da miña voz, da miña claro, voz. Da voz, claro, home. Pero te la voz e tamén tes ese corazón, esa personalidade, claro. Que é moi importante. Hombre, unha cousa non pode existir sin a outra, sabes? Claro. Reclámana hasta nas feas, eh? Sí. Verdad, sí. Porque últimamente tiña concertos con fea incluída. Sí. Sí, porque aquí en Ourense todos os primeiros venres de mes facemos unha cea no Liceo. Sí. E ao finalizar a cea para socios e non socios, yo finalizar a cea, pois eu fago un concerto para así pros amigos máis íntimo de fado. Tamén o fago algunhas veces no Castelo de Maceda ou nun sitio así emblemático onde me guste e onde sei que o público é un público que eu quero, un público que está comigo, porque non cabe dúda que estamos a falar non dos típicos concertos, estamos a falar dun concerto onde a xente acabou de cear e espera que eu chegue, durante unha hora están como se estuveran, non sei, nunha misa, sabes? Con un silencio, un respeto e un cariño impresionante. Aí sí fago ese tipo de concertos. Noutros actos onde me poden chamar para amenizar unha cea, eso sí que non o fago. Ni nunca o farei. Pois escuita esta cantiga. Que la canta María al querer de un andaluz. Sí. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Vaya cantiga tamén, eh? María la Portuguesa. María la Portuguesa. Mira, eu cantar a María la Portuguesa no segundo disco meu. Oportunidade de poder interpretar a María la Portuguesa, non? Non. Coido que a familia tuvo moito que ver con eso, non? Verdad, María? Como? No, dice o compañero Xulio, sí, que non todo mundo ten o privilexio de poder pues, cantar esta cantiga, e di que a familia tuvo moito que ver. Pois posiblemente, claro, porque a grande sorte mía foi emigrar a Galicia cando os meus pais me agarraran da man e me dixeron, veña, todos pa España. aquí nos quedamos, entón, bueno, pois a sorte de poder falar as tres linguas, o portugués, que é a miña lingua de nacemento, o galego, que é a miña lingua de adopción, donde levo a vivir 40 e pico anos, e o castelán, que era o que se falaba cando eu nos anos 70 viñen a Galicia, pois solamente se falaba en castelán, porque Dios nos librala de falar algún galego. E ademais era un idioma máis, para xente máis, non sei, máis, ao mellor máis culta, ou nuns circuitos onde ao mellor eu non me movía, non? Sí. Pero os que temos que estar gabarnos somos nosos galegos, porque ti estí vivindo aquí en Galicia. Iso é o que temos que gabarnos. Por un amor desgrazado, por iso canta e por iso pena. Fado porque me faltan seus ollos, fado porque me falta a súa boca. Desde logo esta voz é, vamos, incumiable. Ademais, sabes que eu esta canción graveina en dúas linguas. A primeira vez graveina hai moitos anos nun disco que se chamaba Bellas Lembranzas en castelán. Sí, sí. O disco anterior que a este que estou a presentar, que era o de Fado, que é ese que estás escoitando tú aí, que é o de Fado con outro acento, aí puxen eu esta canción grabada en portugués. É que li... Sí. E en castellano, sí. Sí. Pero este é un disco precioso, eh? Sí, ese foi un discazo tamén. Sí, sí. De feito, fíxate, foi un disco que se fixeran 2000 copias e nada, xa non hai, está agotado. Como se dice, nin o rastro. Nada, nada, nada. De feito, eu dos 11 discos que teño, xa agotado, xa teño 6. Sí. Son 6 discos que xa non se van volver a publicar, quero dicir, sí, algún día farei un remix, como dito outro, de varios temas e xunterei, non? Claro, unha recopilación. Porque agora, unha vez que sacas un disco, tens que lle dar prioridade, como é este Soños Cumpridos, non? Exactamente. Bueno, que tamén che teño que dicir que vai unha foto moi bonita da Ribeira Sacra, que apetece vir a coñecer. Sí, sí. Dicirse que outro dos colaboradores que tive magnífico tamén neste disco foi Luis García Mañá, que fixe un escrito maravilloso do Couto Misto. E outro dos colaboradores é unha persoa que ti coñeces ben seguramente de Celanova, que é Antonio Piñeiro. Sí. O que lle teño un grande cariño, porque que é mellor que el para falar sobre María do Ceo, non? Sí, desde logo. Bueno, e deixei para o final un fado que vai, que é o fado da Ourensanía. É un fado balada que fala de Ourense e de todos os grandes que fixeron grande Ourense. Seixa no mundo das artes, no mundo da política, no mundo empresarial. Unha canción fermosísima que vai dar moito que falar, titulada Fado Ourensanía. Bueno, e os grandes colaboradores que tiven, pois, na guitarra a Miguel González, que está tamén a tocar esa Mariana Portuguesa, no piano a Héctor Martínez, na trompeta, porque este é un disco moi, como dixen, de bolero, leva música, moita música de viento. Entón temos a Alejandro Vázquez Lamela, na un rapaz noviño que ten tido premios a Esgalla, porque é moi bo, está na Sinfónica agora mesmo tocando. Pois temos a Rodrigo Rodríguez, que toca a tuba, que tamén está na Sinfónica. Temos a Ricardo Mourente, que é un violinista tamén que toca na Sinfónica, maravilloso. Logo, no saxo temos a Alejandro Loureiro, que ademais eu teño que contar a anécdota deste rapaz, porque o seu pai traballaba nunha fábrica que eu fun visitar hai como 20 anos, e ele era un neno xogando ali, e dicemos seu pai, pois mira, ven aquí, Alejandro, mira, ven a coñecer a María do Ceo, e dimo o pai, pois ele está no conservatorio, sabes, está tocando o saxo, e dicen, ai, que ben, pois algún día me vas a acompañar. E ele outro día lembrou, fíxate, eu quedei abraiada cando vin, porque imagínate ver un neno, claro, e de repente xa que te acompañe, e puxo aí aquí un corazón tan grande neste disco que eu foi unha relación para min, quedei enamorada deste chaval. E despois temos a grande sorte de ter no clarinete a Toncho, que o que foi clarinetista dos Tamara toda a vida. Hombre. O sea, un discazo. Sí. No, é que estive escoitando e desde logo é unha maravilla todos, Pero claro, unha maravilla, aquí levaste un grande traballo, ti, os que os teu compañeiro, en fin, levaste un traballo, pero fermoso, foto, fermoso. Mira, a foto da contraportada, que se ve, é unha foto moi bonita, que está unha orquesta tocando, e esa é a banda Lira de Rivadavia, que o Estebrán, no mes de agosto, fixen un concerto con eles no auditorio de Rivadavia, no Castelo, e ali había, xuntáronse máis de 1500 persoas, e a foto está tomada desde atrás, e solo ves puntiños de cor, que son as persoas que estaban aí. Entón é unha foto, a verdade, impresionante, que vai no disco. Nada, que por donde vai María do Ceo, enche, ya está. Enche o corazón, enche os locais, en fin, e hasta nas ceas axudas a dixirir, claro, esa comida que é copiosa. Oye, pois, pregúntalle para cando por aquí a presentación en Barcelona. Eso me gustaría, eu quero ir facer unha presentación, indo que solo sea así, decir, presentar dos, tres temas para que a xente co coñeza o disco e o poda comprar. Entón, bueno, estou aí mirando a ver se podría ser para marzo ou abril, e por suposto, pois aproveitar o viaxe e irvos ver a vos en directo. Hombre. Pero bueno, antes recibiredes o disco, eso por suposto. Hombre. Claro. Aproveitar, pois, eso, para vos ir coñecer e vos dar un abrazo, estar aí con vos, esas cousas todas, que a mí eso xa sabes que me encanta. Hombre. Poder cantar algo aí tamén en directo, bueno, esas cousas. Porque a nosotros gustaríanos, pero muchísimo, terte aquí, vamos, terte unha semaninha, xa non pedimos moito, nada máis con unha semaninha. Unha semaninha enteira. Claro, no, e vámoslo facer, xa verás como si. Pois sí, escuita unha cantiga, sí, que ti cantas doutra cantante. A ver. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras quitar. Quiero para nada me sirve sin ti. Ay, María, ti eres un todoterreno. Tú eres un todoterreno. Mira, como que ayuda, escoitando esta canción, porque, bueno, eu de Luz Casal toda a vida e de Chabela Vargas fun verdadeira enamorada. Sí. O igual que de María de Dolores Pradera, de Carlos Cano, era Amália Rodríguez, eran os meus referentes de música. Entón, con, bueno, razón te acompañas de xente boa. Sí, a verdade que sí. E no seu día, pois, cando grabei isto, fíxate, agora escoitando na lonxanía, non? Sí. Escoitando isto, non sei se vos o notades tamén, como foi cambiando a miña voz ao largo destes anos, como foi poñéndose máis unha voz máis gorda, máis experimentada, máis grave, sí. gañando con sabenza, unha voz con sabenza. A verdade é que gañando moito, como os viños, sí, do Porto, claro. Sí, exactamente. Claro. Sí, señor. Unha que... do Porto que naceu en Ourense. Sí. Eu máis ben nací en Ourense, e digo en Porto. Pero viñe, nací no Porto, bautizada con Aguas do Douro. Vale, e despois viñe a miña retranca. Quen está a falar aí? Sí, Xulio. Ah, é que se non falamos dos ao tempo, eu non escoito a ele, a min tampouco. E dicía eu que eu nací no Porto, bautizada cas Aguas do Douro. Despois viñe ao Miño, donde aquí fixen, pois eso, a comunión, a confirmación, cas Aguas do río Miño. Entón, eu entre o Douro e o Miño sempre fixen aí unha boa maridaxe. Sí. Sí. Dime, Xulio. Digo que ademais recollida moi ben por todos os que admiramos e a queremos, non? Home, que sorte temos de tela en Galicia. No, a sorte é miña. Eu, mira, pois por un tris non estuvo meu pai por irse a Barcelona, xa te o digo, eh? Cando emigramos a Galicia, meu pai faltoulle, bueno, eu creo que un pelo. Asustou-no moito, que era moi lonxe, a lingua, que xa se falaba bastante en catalán e tal. O meu pai asustoulle eso, e claro, Galicia era moi parecida ao seu portugués e el... cortouse máis a hora de decidir, pero tiña dous contratos de traballo, un era para España e outro era para Barcelona. Pois mira, se chega a vir a Barcelona, te temos aquí, non vexas. Agora estaría cantando en catalán os fados. Tamén, por que non? Ademais, eu... ca facilidade que sempre tiven pas linguas, ah? Pois agora mesmo estaría cantando en catalán, xa cho digo eu. Hombre, desde logo. É encantada, porque eu creo que nós somos cidadáns do mundo. Sí, no, no. É donde vayamos, a miña nación é donde me queren, é donde me gaño pan, é donde me dan o cariño. Exactamente, aí. Claro. Porque nós vivimos aquí, mesmo Xulio, que é moitísimos galegos, e non hai ningún problema, nin claro, ca lingua, nin ca nada. Para nada. Que non. Sí. Pero somos, ademais, pois, que é o que dicimos, entendemos o catalán perfectamente. Claro. De vez en cuando, pois, o mellor cando lo falamos, o mellor metemos la foca, pero bueno. Sí, bueno, pero mira, culturalmente sodes riquísimos porque, gracias a Deus, xa podedes falar tres linguas. Sí. O meu catalán, o galego e o español. Exactamente. E iso, gracias a estar aí. Se si fuerades aquí, non teríades ese privilexio. Eu lembro unha vez que veo un señor de Galicia aquí a dar unha conferencia e dice que sorte tedes. Tedes dous curas. Tedes dous alcaldes, sí. Tedes tres presidentes. Sí. Dice, quen como vos? Dice, e ademais tedes tres linguas, quen sí, como vos? Sí, é certo, é así. E aparte o povo catalán, que sempre foi un povo tan cariñoso, tan sí, bom. Sí, desde logo. Sí. Aquí o cariño anda... Aquí o cariño anda por a rúa. Sí, é verdade. A cultura é... todo, sí, é certo, é así. A cultura é todo. Sí. A suma de todo eso. Sí, no, ademais, te digo eu que, mira, sei tamén que se eu, pois eso, cando meu pai decidiu facer a emigración e foi para aquí, fora para Barcelona, sei que me pasaría, pois como lle pasou a moitos cantantes cataláns, que sí, unha vez escoitei dicir eu a Joan Manuel Serrat, sí, que ostra, él vivía musicalmente de cantar en Cataluña. Sí. Eso é moi difícil de facer noutro povo, eh? Sí, moi difícil. Vivir solo nunha comunidade sin sair dela e poder vivir da música, sí, é difícil. O sea, eu ás veces quero intentalo, pero non é posible todo. Galicia no, é unha comunidade pequeniña e non é fácil tamén, non? Uh-huh. Pero, bueno, tes que entre Galicia, Portugal, o resto de España, sair fora, por aí, pero ter o privilexio de que unha comunidade te dea de traballar durante o ano sin que te movas de ela, na túa sí, lingua, eso sí, é o mellor que pode pasar. Ademais, Joan Manuel Serrat mesmo canta en castelán que canta claro, en catalán. Claro. É que non lle poñe unha letra galega que tamén a vai, eh? Claro. Claro que sí, porque es maravilloso. Sí, sí. Sí. Os creativos como a María Doceo son capaces de facer cualquier cousa co idioma. Mm. Bueno, eu xa hai moitos anos, agora xa non me lembraría da que quixera dicila, pero hai moitos anos fixera un concerto en Catalu-, o sea, en Barcelona, concretamente no, ¿dónde fora? No Liceo. Non, dixo meu home, en Cornellá, non foi en Cornellá. En Cornellá, claro. No Liceo tampouco foi. Foi no Palacio de Congresos Príncipe Felipe, pode ser? Sí, sí. Sí. Vale, pois aí, foi aí. Uh-huh. E aí cantei eu unha canción que dicía algo así como al ver o despuntar, a vallo iluminar. Pero non me lembro de máis. Ostras, María. É que me deixas abraiado, eh? Me deixas abraiado. Como é? El cante de ocells, como é? Sí, el canto de los pájaros. Eso, eso. Dos ocells. Dels ocells. Pues cantei eu eso acompañada con unha guitarra portuguesa, a facer os choros, que eso foi precioso. Te... Foi dunha gala destas de os galegos en Cataluña. Sí. Claro. E fora, mandárame, lembrome que mandara a Xunta de Galicia, e fora, que estaba a nosa querida Paula Vázquez que presentaba, e ali estuvemos acompañados pois dos mellores, a mellor representación de galegos aí en Cataluña, solo galegos. Falar eu cunha amiga miña que teño aquí, que se chama Maite, que é catalana, allí dixera, eu, Maite, tesme que enseñar esta canción, a pronunciación, eu iba cada tarde a xunto dela para non fallar, e que cando cantase esta canción todo o mundo dixera, carai, pero esta tía é catalana, ou que lle pasa? Home, por iso digo... Sí, sí, dijo yo. Digo que esa canción fai poñer os pelos de punta. Sí. Por lo feito de que é unha canción emblemática na comunidade catalana. Sí. Eu cada vez que escoito, de verdade, emocionome. Sí, é moi bonita, moi bonita. Sí. Cantada así, porque, bueno, sei que toda a vida quen a tocaba era o señor Pau Casal, ¿no? Sí. Pau Casal levaba de bandeira, sí. Que tamén o facía chorar. Pero, de repente, levar esta canción, o fado... Sí. Con esa guitarra chorosa, sí, y esta voz melancólica, pues la verdad es que muy bonita. Sí, desde luego. Me parece que hay una asociación que ten que también, me parece que elevan, no sé si esta peza, el canto del Susage, tocado con gaita. Sí, sí. Justamente, sí. Tiene que ser precioso. Esto es, vamos, mira, yo emocionome, no salen más estas vaguas. Escoitala. Sí, sí. Qué bonito. Sí, sí. Bueno, pois... Pois, María... Que? Xa te molestamos moito. No, moitas gracias por me chamar, por contar sempre comigo, Hombre. Por estar sempre aí apoyando. E, bueno, aquí estou pro que precisedes. Prometido queda. Sí. ¿Estades aí? Ay, que susto. Sí, sí, no. Prometido queda, Julio. Que vades a recibir o disco para que o teñades en papel, para que o vexades. Agora foi todo moi encima da, sí, como dicen os portugueses, moi encima da rodilla. Sí. Claro, moi encima da hora, pero vádelo ter, que menos. Hombre. E dende aí aquí, pois, un grande beixiño, moito grande, cheo de melancolía e de cariño para toda a comunidade galega en Cataluña. Bueno, que dicirte a ti, Armando, como dixen eu antes, teño unha sorte, eu teño na miña vida uns cuantos Armandos, os que os teño que adorar, de verdade, xo digo, mira, tú eres Armando, o meu letrista é Armando. Onte estiven aquí nun programa de televisión que o locutor, o presentador, Armando. Teño outro amigo que vende os meus discos en Ourense, chama Armando. Ostras. E mira, que non é un nome común, e sin embargo, xa conto con Armandos na miña vida que solo son anxos da garda como seis. Pois eu espero ser o teu anxo tamén. Pois sí, sí, que o eres. E tamén a Xulio dalle un biquiño moi grande, que disfrute da vida, que a vida son dous días. Sí, hai que... Pero que temos moita envexa dele, porque ver este Hombre. Frío... Esta chuvia... Eso. Dice que non hai ninguén ausente. Dice os ausentes tan connosco. Ata que nos seamos ausentes. Claro. Sí, é verdad. Sí. É verdad. Bueno. Pois moi ben, María. Un biquiño moi forte. Moitas gracias, corazón. E que tiñas moitos parabéns. Que, en gracias. Fin, que a sorte te acompañe. Sobre todo... esa voz. Igualmente, estaremos en contacto. Pues muy bien, María. Veña, diquiños. Diquiños muy fuertes. Chao, adiós, chao. Qué trancho en todo norte. Negro mar de Indonesia. De caballo. Negra de tanto llorar.